Ağyarı unut, kaya hakkı tut. Kaya hakkı tut. Hayyun la yamut. Allahu yahu. Allahu yahu. Ya Rahim Allah, Allahu yahu. Allah. Göydə mələklər, çarxı fələklər Səslənir göylər, Allahu yahu Kəvnu kəinat, cümlə məvcudət Qılar təsbihət, Allahu yahu Zikr edər yerlər, təsbih edərlər Bir anda dinler Allahu yahu Ya Rahim Allah Allahu yahu Allah Ya Kerim Allah Allahu yahu Bahçalar bağlar Yeşil yer bağlar Allah Zikreder dağlar İşlər, yağar yağışlar Allah. Səslənir quşlar Allahu yahu Allah. Gülşəndə güllər Ötən bülbüllər Allah. Təsbih edərlər Allahu yahu Ya Rahim Allah Allahu yahu Allah Göydə bulutlar, yerdə muhitlar Allah. Zikr edər hütlər Allahu yahu Allah. Parlaq yıldızlar, dərin dənizlər Allah. Taza nərgizlər Allahu yahu Allah. Dərələr dağlar, taşlar torpaqlar Suda balıqlar Allahu yahu Ya Rahim Allah Allahu yahu Allah Ya Kerim Allah Allahu yahu Her şey yer üzrə Qatılar zikrə Allah Diyər her zərrə Yaradan özü, gecə gündüzü Allah. Var edən bizi Allahu yahu Allah. Yapan əfləki, yox olmaz mülkü Allah. Yoxdur şəriki Eşidən görən Allahu yahu Allah. Yaradan canı Səkkiz cinanı Allah. Uludur şanı Allahu yahu Allah. Rabbimiz rəhmən Kələmi Qur'an Xaliqul əkvən Allahu yahu Rabbi ya wadud الحي مقصود الله يا خير معبود الله ياهو الله ربي يا خلاق خالق الآفاق الله حاكم المطلق الله ياهو الله صلي يا أحد على محمد الله يا رب العباد.